gece, burada arma duman. Ne bıraktın yerdeyim bak, ne de başka bir hal kaldı bende. Unutmaya çalış deme bana sen, unut o zaman. Ki bıraktın hayal değil, nefesin kaldı bende. Ya gel her şeyim ol, elimdeyiz gidelim yolu bilmeden. Ya da gel ölüm ol, gel yeter ki vefol, bu feryadımı dinlemeden. Ya gel her şeyim ol, elimdeyiz gidelim yolu bilmeden. Ya da gel ölüm ol, gel yeter ki vefol, bu feryadımı dinlemeden. Sevişini de her gün gidişini de yalan yine bu dünya. Öldür güneşimi de söndür hevesimi de. Ki bıraktın hayal değil, nefesin kaldı bende. Ya gel her şeyim ol, bir elimde yüzüm gidelim yolu bilmeden. Ya da gel ölüm ol, gel yeter ki vefol, bu feryadımı dinlemeden. Ya gel her şeyim ol, bir elimde yüzüm gidelim yolu bilmeden. Ya da gel ölüm ol, gel yeter ki bu feryadımı dinlemeden. Gördüm sevişini de her gün gidişini de yalan yine bu dünya. Öldür güneşimi de sevesimi de.